टीम की पूर्व कप्तान जानी मानी हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, साथ ही सविता पुनिया जो कि कप्तान और गोलकीपर हैं, मनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने इशारा किया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं जिन्होंने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर 51 पदक मिले हैं लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय को। जैन विश्वविद्यालय ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया, 20 स्वर्ण, कुल मिलाकर के 32 पदक। और बहुत ही बेहतरीन रोमांचक अंदाज में इन खेलों का आयोजन हुआ, तमाम नए रिकॉर्ड्स बने और कल के लिए इन युवा खिलाड़ियों ने उम्मीद जगाई है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है संजीव मुखर्जी। संजीव, उत्सव का माहौल है और जैसा होता है किसी भी मेगा इवेंट का जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो थोड़ा सा यादें भी छोड़ करके जाता है हमारे पास, और साथ ही इस वादे के साथ हम रुखसत होते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो और ज्यादा जोश से आएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कुछ वैसा ही संकल्प लेकर ये युवा शक्ति आज इस इंडोर स्टेडियम में मौजूद है। Absolutely, Shivendra. Very, very well spoken. And a warm, very good evening to you, Shivendra. And also all of our viewers, you're watching this live broadcast coming to you right from the Sri Kantirava Indoor Stadium. And as Shivendra, you're just mentioning, what a spectacular finish, a start to finish this has been, the Khelo India University Games. So many universities, fighting for gold, fighting to make sure that the competition will be theirs. And as we can see on our screens, India's biggest university games is not just big in numbers, but the fact that we've had some outstanding performances through the course over the last 10 days, starting with basketball, swimming and the other events, and culminating with a spectacular three-day athletics meet. So Shivendra, of course, it's been hugely satisfying and absolutely thrilling to be part of this coverage. And more importantly, this is where India beckons its next generation of sporting superstars. How many of them go on to the big league and make it their own? That is the big question here. और हम कुछ जो इन खेलों से जुड़े आंकड़े हैं वो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और स्टेडियम में इस समय उत्सव का माहौल है और जो हमारी युवा शक्ति है, खेलों से जुड़े हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो इस समय खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैन विश्वविद्यालय का हमने जिक्र किया, 20 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य, कुल 32 पदक। मेडल टैली में पहले पायदान पर कर्नाटक से जैन विश्वविद्यालय टॉप पर रहा, लेकिन जो इस खेल में, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 21-22 में टॉप 10 में से 4 यूनिवर्सिटीज पंजाब से, 3 महाराष्ट्र से और 2 हरियाणा से हैं। 71 जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने कम से कम एक गोल्ड मेडल जीता है, 7 यूनिवर्सिटीज ने कम से कम 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो 200 के आसपास संजीव यूनिवर्सिटीज यहां पे शिरकत कर रही थी उसमें से 142 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम एक मेडल जीता है। तो ये अपने आप में आंकड़े हैं जो बयान करते हैं कि यहां पर यूनिवर्सिटीज से बड़ी संख्या में लगभग 4000 के आसपास एथलीट्स मौजूद थे, कोचेस थे, ऑफिशियल्स थे, और उन्होंने खेल भावना को सबसे ऊपर रखा, ग्रीन गेम्स का जो कंसेप्ट था उसको आगे बढ़ाया और साथ ही पदक जीतने में भी अपना पूरा जोर लगाया। और ये इन खेलों के जो शुभांकर हैं वीरा, जया, विजया, वो यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। Absolutely, and they're dancing in the aisles, as you can see, a spectacular closing ceremony coming to you live on the official broadcaster right from the Kantirava Indoor Stadium. And as you mentioned, Shivendra, of course, the standard of competition was pretty high. Of course, Jain University not only being good hosts, of course, they have won the maximum amount of gold medals to finish, they're right on top, but Punjab having a number of universities there, they're in the top 10, Maharashtra University is doing well, but this has also been a Khelo India competition where you've seen a wonderful surprises. Earlier this morning, Kota, who would have thought the University of Kota would actually pick up the gold in Kabaddi, dethroning the reigning champions. And as you can see on your screens, the mascots, trust me, while they've not been participating in the events themselves, they've had a pretty busy day, jiving sometimes, trying to give some time to the spectators who've been there watching these events, giving them time for selfies, and of course keeping the spirit up. That's been the essence of the Khelo India University Games. And as you rightly mentioned, nobody, literally no one is going to go back home empty-handed, but this was certainly a Khelo India University Games full of surprises, and it beckons the new talents. Last morning we saw Priya Mohan. She slept about 3.5 hours after winning the 400-meter gold. She came back in the morning and took down Duti Chand, the defending champion and an athlete of Duti's stature, with a terrific run in the 200-meter final. We saw Pavitra Venkatesh going for the final, for the national record, from when she had already clinched the gold at 4.01. She went for 4.15. Unfortunately, she was not successful. But it gives heart to you to see these athletes striving not only to top their competitions in Khelo India, Shivendra, but also to make sure everybody sits up and take notice, because they seem to be ready for the next level. और इन खेलों में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके लिए इंसेंटिव है जो बड़ा, वो ये है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू चाइना में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं जून जुलाई में, तो वहां के लिए बहुत सारे एथलीट्स ने अपनी दावेदारी पेश की है। हम सभी जानते हैं कि अंडर 26 26 साल या उससे कम उम्र के जो एथलीट्स थे उनको समर्पित था ये खेल का आयोजन सिंगल एज कैटेगरी में, और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। और जैसा पवित्रा वेंकटेश का जिक्र किया संजीव ने हमारे साथी ने, वीएस सुरेखा का पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर का रिकॉर्ड है, और नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करने की दहलीज पर थी पवित्रा वेंकटेश, और एक और जो बहुत बेहतरीन पोल वॉल्टर थी सत्या, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। एथलेटिक्स में दुती चंद ने 100 मीटर में जो रेस थी वो अपने नाम की, बहुत सीजन कैंपेनर हैं। और इसी तरीके से अन्य खेलों में भी, बैडमिंटन की बात करें, हॉकी में, कुश्ती में, वेटलिफ्टिंग, तमाम खेलों में नई प्रतिभाएं उभर करके सामने आई, या जो प्रतिभाएं सबके सामने हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश की। जैन विश्वविद्यालय जो कि मिडिल टैली में टॉप पर रहा, उन्होंने तैराकी में सबसे ज्यादा 14 स्वर्ण पदक जीते, 4 रजत और 3 कांस्य। और हम सभी जानते हैं कि खेलों में खासतौर पर इस तरीके के जो मेगा इवेंट्स होते हैं उसमें अगर किसी टीम को या किसी कंट्री को या किसी राज्य को अगर पदक तालिका में अव्वल नंबर हासिल करना है तो तैराकी, स्विमिंग और खेलों की रानी एथलेटिक्स, इसमें अगर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो मेडल टैली में ऊपर आने की संभावना रहती है। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है यहां पर बेंगलुरु के श्री कंतीरवा इंडोर स्टेडियम पर, जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 21-22 का भव्य समापन समारोह आयोजित हो रहा है। That's right, and we can see a very, very big matinee idol from this part of the country, Kitcha Sudeep, walking in there, and of course to the loud, delighted roar and squeals of applause there from all the people who flocked to the stadium. This is where it ends, but of course we are headed for a spectacular closing ceremony, and of course we will be leaving shortly with the fact that there are better days to come ahead for Indian sports. That's the essence of the Khelo India University Games in totality. You can hear them shouting, singing, dancing, roaring. And there is Sudeep, an extremely popular person, a very, very well-known movie star who literally has them at his fingertips. And he's, of course, Sudeep is gracing the arena out here with his presence. And as you can see, the crowds, the participation and the focus of participation from the athletes, the universities, everybody who was present, then of course the big support which the crowd ensured, everybody participating and making sure that this was a grand success. There we go, yet again we are sounding it, we are hearing it for Khelo India University Games. India must play, India must play to win, India must not play only to participate. And of course all these many universities are showing us the way. This is not just the grassroots level, of course these universities were invested huge amounts as far as time, money, resources and planning are concerned, and that's the reason we have these specific athletes who are coming up from specific universities with such a path-breaking performance. Of course, Shivendra, we would have been a little more happy if we had seen a few more national records stumble. Only 2 of the national records were shattered, but the level of competition, one must say, was fabulous. And looking at the quality of people, participation, the athletes across disciplines, who would you say would be your top 5 possibly? I know it's a different difficult question, Shivendra. He has a smile on his face right now, sitting beside me in the commentary box. 5 people who might make it to the big stage. We'll get to Shivendra in just a bit, but as you can see, of course, we can see Tejasvi Surya, of course, with Kitcha Sudeep. They are making round of the Kantirava Indoor Stadium to the delighted audience who seem to be nodding in appreciation. And of course, one has to say this has been a spectacular effort from the Ministry of Youth Affairs and Sports of the Government of India, the Jain University, who were ever gracious hosts. And of course, we must not forget the Government of Karnataka, who made sure every possible means was ensured to make sure this was a spectacular success. We are there taking a break right in the middle, along with his compatriots. He's had a pretty tough routine as far as these games have been concerned, and he's always been there up, driving at various centers, making sure that it's all positive and everybody leaves with a smile and enjoys sport in its finality. You're watching live pictures right from the Sri Kantirava Indoor Stadium, the heart of Bengaluru, one of the five sporting centers of excellence which actually were in place as the Khelo India University Games were conducted over a period of 10 days. And what a fabulous time we've had covering this games, Shivender, inside the commentary box, on the edge of our seats, trying to call the action and making sure we were never overpowered by our emotion while doing commentary. बिल्कुल सजीव. और यहाँ पर आपने जो प्रमुख खिलाड़ियों की बात की थी, तो कुछ खिलाड़ियों के नाम लेने की इच्छा जरूर हो रही है. जब आपने जिक्र किया है आर्चरी में, यानी तीरंदाजी में सचिन गुप्ता, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थे, एथलेटिक्स में प्रिया एच मोहन जैन विश्वविद्यालय की, उन्होंने महिलाओं में 200 और 400 मीटर के स्वर्ण पदक जीते, यानी डबल किया उन्होंने. और विघ्नेश बैंगलोर विश्वविद्यालय के पुरुषों में 100 और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीते. फेंसिंग यानी तलवारबाजी, जिसमें चिंगपंग जेटली सिंह, जो कि जीएनडीयू गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने मेन्स एपी में इंडिविजुअल और टीम चैंपियनशिप टीम स्वर्ण पदक जीता. तैराकी में शिवा श्रीधर जैन विश्वविद्यालय के, श्रृंगी बांडेकर जैन विश्वविद्यालय के, और श्रीहरी नटराज, जो कि जाने माने तैराक हैं देश के, वो भी जैन विश्वविद्यालय के. और भारोत्तोलन में एन मारिया, जो कि मैंगलोर विश्वविद्यालय की भारोत्तोलक थी. ये कुछ ऐसे एथलीट थे जिनका जिक्र करना समीचीन होगा, लाजमी होगा इस समय. और लीडिंग यूनिवर्सिटीज जिनकी हमने बात की, तैराकी में जैन विश्वविद्यालय 14 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य, एथलेटिक्स में मैंगलोर विश्वविद्यालय 6 स्वर्ण 6 रजत, भारोत्तोलन में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य, और बैडमिंटन में जैन विश्वविद्यालय ने 2 स्वर्ण पदक जीते. तो ये कुछ कमेंडेबल परफॉर्मेंस रहे. और ये पदक तालिका, अगर शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की बात करें, आप देखें कि कर्नाटका से जैन विश्वविद्यालय पहले पायदान पर, और टॉप 10 में 4 विश्वविद्यालय पंजाब से हैं, 3 महाराष्ट्र से हैं, 2 हरियाणा से हैं. लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, जिसका जिक्र मनप्रीत ने कुछ देर पहले किया, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जिसने एक लंबे अंतराल के बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था, और उन्होंने भी जिक्र किया कि वो लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के छात्र हैं. और आज के इस माहौल को, बेंगलुरु के श्री कंतिरावा इंडोर स्टेडियम में इस माहौल को देखकर किसको रोमांच नहीं होगा. और अगर मनप्रीत को या पीआर श्रीजेश, जो कि भारतीय टीम के अनुभवी गोलकीपर हैं, उनको रोमांच हो रहा है, तो अतिशयोक्ति क्या है. नए जो खेलो इंडिया गेम्स रिकॉर्ड्स बने इन खेलों के दौरान, 10 दिनों के दौरान 76 की संख्या थी उनकी, और नेशनल रिकॉर्ड्स 2 तोड़े गए, पुराने रिकॉर्ड्स में सुधार किया गया. आर्चरी यानी तीरंदाजी में 2 रिकॉर्ड्स, एथलेटिक्स में 21 रिकॉर्ड, तरणताल में 27 रिकॉर्ड, और भारोत्तोलन में 26 रिकॉर्ड तोड़े गए, यानी पिछले जो प्रदर्शन थे उनमें सुधार किया गया. ये बदलते भारत के खेल के मैदान की तस्वीर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021-22, जहां पर नए आयाम लिखे गए हैं. 10 दिनों तक इन खेलों का आयोजन हुआ. हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख को उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ था, हालांकि कुछ स्पर्धाएं 23 तारीख को ही शुरू हो गई थी. 24 तारीख से विधिवत खेल शुरू हुए. कुल मिलाकर के 208 विश्वविद्यालयों ने शिरकत की, 259 स्वर्ण पदक दांव पर थे, और लगभग 4000 एथलीट, उनके अलावा कोचेज और प्रशिक्षक, ऑफिशियल्स, बड़ी संख्या में जो सपोर्ट स्टाफ रहता है, वो सभी यहां बेंगलुरु में मौजूद थे. 5 केंद्रों पर इन खेलों का आयोजन हुआ. और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021-22 का ये भव्य उद्घाटन समारोह है, कभी ना भुला देने वाला ये समा है. यहां पर हर उम्र के लोग मौजूद हैं, और हम यहां पर युवा शक्ति को देख सकते हैं, जो कुछ देर पहले, जैसा हम सभी जानते हैं कि खेलों का मैदान युवा शक्ति को बहुत आकर्षित करता है और साथ ही जो सिनेमा का पर्दा है, जो रजत पट है, वो भी बहुत आकर्षित करता है। तो युवाओं ने तहे दिल से, जो सिने जगत के सितारे यहाँ पर कुछ देर पहले किशप सुदीप जो मौजूद थे, उनका तहे दिल से स्वागत किया, अभिवादन किया और उन्होंने भी खुले दिल से इन सभी युवा जो हम उनके फैंस हैं और हर उम्र के जो प्रशंसक बैठे हुए हैं उनका अभिवादन किया था। मुख्य अतिथि महोदय आज के समापन समारोह के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, उनका आगमन हो रहा है बेंगलुरु के श्री कंतिरवा इंडो स्टेडियम पर। साथ में खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज एस बोम्मई, कर्नाटक के खेल मंत्री केसी नारायण गौड़ा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी माननीय गृह मंत्री महोदय के साथ विशिष्ट अतिथिगण कुछ ही समय के उपरांत मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री निशीत प्रमाणिक भी मौजूद हैं विशिष्ट अतिथिगणों में। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हाथ हिलाकर उपस्थित जन समूह का अभिवादन करते हुए एक बहुत ही खुशनुमा माहौल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021-22 का भव्य समापन समारोह बेंगलुरु के श्री कंतिरवा इंडो स्टेडियम पर आयोजित किया जा रहा है। Basavaraj Bommai, the Honorable Chief Minister Shri Anurag Singh Thakur, and all the dignitaries have arrived at the venue. At the outset, I would request all of you to kindly rise. Daimadi, yallaru yeddu nilabekagi vinanti. Modalige rashtragite irutte, anantara jaya bharata jananiya tanujate nadagite prasutiyanna Dr. Kikeri Krishnamurthy agatondadavaru maatlidare. So I would request all of you to kindly rise for the national anthem by police band followed by nadagite. All of you are requested to please rise. I would request once again the dignitaries to kindly rise, please, for Jai Bharata Jananiya Tanujate Jai He Nadagite, the state anthem describing the flora and fauna. Ellaru daivittu eddinilabekagi vinanti nadagite gagi Dr. Kikeri Krishnamurthy agutondadavaru. Jai Bharata Jananiya Tanujate Jai He Karnataka Mate ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೇ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಪೀರೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯ ಕಂದದ ಚಂದದ ಹೊಂದಿನ ಕಣಿಯ ರಾಘವ ಮಧುದೂರ ಅವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಹಸುರಿ ನದಿಗಳ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ್ಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ದಿನಮೃತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ಗಂಗ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಪಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರದಾಸರ ಮಂಗಲ ಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲ ಕರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಹೊಯ್ದನಾಳಿದ ನಾಡೆ ಸಂಕಟ ಜಟರ ನೆತ್ತಿನ ಬೀರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕೈತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ನಾಮ ಗಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. All of you kindly sit down. Thank you very much, Dr. K.K.R. Krishnamurthy and team. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, the sheer number of increasing participation in a university games in line with the national education policy, wherein sports occupies a prominent place in the curriculum. More than 60 Arjuna awardees and 10 Dronacharya awardees and 250 Olympians have been contributed by the Association of Indian Universities. On behalf of the entire organizing team, I am Shankar Prakash extending a very, very warm welcome to all of you to the closing ceremony. Tamagellarigu ee Khelo India University Games 2021 ra samaropa samarambakke aadarada swagata suswagata. Very hearty welcome to all of you, ladies and gentlemen, boys and girls. And where's the energy, the josh? At this juncture, I would request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, and also the Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Government of India, Shri Anurag Singh Thakurji, to kindly welcome and felicitate our chief guest, Shri Amit Shah Ji. A hearty welcome to him, and I would request the other dignitaries to kindly join in. It's indeed a matter of great pride and pleasure. Shri Amit Shah has consented and he's here to motivate all the athletes, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for except Andy. Painting, watch the painting. That was a beautiful painting created by our painters of Art Mantram. The innovative and first ever Green Games approach in all phases of organizing Khelo India University Games 2021 event is being to bring in the culture of six rules of waste management: refuse, reduce, reuse, repair, recycle and rethink. So let's now sit back and watch the recap video of Khelo India University Games 2021 Bengaluru. Here's the recap. पांच मैदान, दस दिन, बीस खेल, 208 यूनिवर्सिटी, 3,900 खिलाड़ी, खेलो इंडिया, खेलो, खेलो इंडिया, खेलो, खेलो, जीतान लगाते थे. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का सार है, जब सामने हो 261 गोल्ड मेडल तब मुकाबला आसान कहां था. चैंपियन बनना है तो मैदान पर तपना होगा. जब सालों की मेहनत हो, कोचेस का अनुभव हो, तब बनता है एक चैंपियन. स्टार्टअप्स की दुनिया में स्पोर्ट्स का ये संगम अद्भुत है. बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना इस खूबसूरत शहर की एनर्जी को और बढ़ाएगा और देश के नौजवान भी यहां से एक नई ऊर्जा लेकर के लौटेंगे। मैं कर्नाटका सरकार को इन खेलों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ग्लोबल पैंडेमिक की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। बेंगलुरु शहर में ये था खेलों का महाकुंभ, जिसमें रचे गए कई इतिहास। एक तरफ जोश से लबरेज खिलाड़ियों का दमखम दिखा, कुछ जीत से खुशी थी तो हारने वालों को सीख भी मिली, तो कुछ नए कीर्तिमान दर्ज हुए। पर जो सबसे ऊपर था वो था जीतने का जुनून। हार का डर नहीं, लेकिन जीतने की चाहत सब में थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में आजादी के अमृत महोत्सव ने भी लगाए चार चांद। ये 10 दिन थे जोश के, उल्लास के, जहां खिलाड़ियों ने पेश की युवा भारत की बुलंद तस्वीर। Yes, indeed. And remember, it was a great gesture on the part of the state government to plant 3,886 saplings for every athlete who participated in the Khelo India University Games 2021. Indeed, a noble gesture. Well, today, yoga has become an integral part of everyone's life in our country. We will now have an amazing yoga performance ahead of us. Yoga promotes peace, mental well-being and fitness. Acharya Dr. Niranjan Murthy's team will now perform this, the champion choreographer Dr. M. Niranjan Murthy's team, and sit back and watch the yoga performance. ಚಿದಂ ಪುರಚಿದಂ ಪವಚಿ